Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre programa. Aquesta hora de Murmuri, que ara comencem, us la porta en Carlos Quecano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. Avui comencem apuntant cites a l'agenda, i és que a finals de febrer la banda novaiorquesa Yes Year vindrà a Barcelona a presentar el seu àlbum All Our Symbols. Alguns qualifiquen el seu àlbum de debut de música indie ètnica o tribal. Deixar les etiquetes a bandes, el cert és que ens porten una mescla de rock progressiu, folk, electrònica i músiques de l'Orient Mitjà, ritmes d'inspiració africana. I tot aquest batut d'influències ha cridat l'atenció a mitjans de comunicació especialitzats, però també a bandes tan adorades per nosaltres com els Arcade Fires, els quals han talonejat més d'una vegada. Comencem el programa amb el tema 2080. I can't sleep when I think about I el proper mes d'abril, els escocesos Frightened Rabbit editaran nou àlbum sota el nom de The Midnight Organ Fight. És evident que la seva música ens sona familiar, molt de les illes britàniques, sense inventar res de nou. Tot i així, el trio de Glasgow ens serveix per entretenir-nos musicalment amb el seu folk-pop energètic. Com a mínim, el tema que serveix per presentar-nos al nou disc que ens porta gran dosis d'intensitat. Escoltem The Modern Leper. Walks amongst you, all you tired human beings. He's got all the things a cripple has, not two working arms and legs. And vital parts fall from his system and dissolve in Scottish rain. Vitally, he doesn't miss him, he's too fucked up to care. Is that you in front of me? Coming back for even more, they tell you the same. You must be a masochist. The love of modern leper on his last leg, on his last leg. Crippled your heart 100 times and still can't work out why. You see, I've got this disease, I can't shake and I'm just rattling through life. Oh, well, this is how we do things now, yeah, this is how the modern stays scared. So I count all the good stuff, yeah, I count my food. Si ara escoltàvem l'últim tema de Frightened Rabbit amb una sonoritat a estones grandiloquent, ara passem al punt oposat amb Belly Boat. La música d'aquest grup de Califòrnia aconsegueix posar-nos la pell de gallina i emocionar-nos amb l'enorme simplicitat d'unes veus infantils i un piano de fons. Belly Boat ens fa viatjar per la música de Coco Rossi o Johanna Newsom, però per damunt de tot ens fa somiar. Dear Robert Hanoi és el seu àlbum i conté temes com aquest titulat Little. Thank you. El proper divendres, Índigo estarà presentant el seu nou àlbum a la Sala Casino del Prat de Llobregat. Ja fa un temps que els valencians s'han guanyat a pols un lloc entre els nostres preferits i és que ens han ensenyat a rentar-nos les penes amb dissolvent i han estimant cada dia més les cicatrius que tenim a les nostres mans. Se acabó la ràbia és el disc que inclou temes com aquest Supervivientes. Pensé en olvidarme algo demasiado peso cuesta caminar me quité los pies y las manos me he partido la que el pasado es para los I venim d'escoltar el tema Supervivientes d'Índigo i continuem amb la resistència del senyor Chinarro, i és que avui us volem donar motius perquè aixequeu el cap a tots aquells que estigueu una mica baixos. El nou disc del senyor Chinarro, Ronroneando, ens fa oblidar els dies d'hivern. Si es compleixen les previsions, aquest nou àlbum podria estar al carrer a principis d'abril, però mentrestant podem sentir avançaments com aquest tema titulat La resistència. Corriente por la espina de la médula, en tu sitio, en tu línea un poco incrédula, sacrificas lentamente al animal. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. A Cambodja, un grup de guerrillers van desertar de l'exèrcit el 1979 i van fugir a la selva amb les seves famílies, on s'hi van quedar durant 25 anys per por als vietnamites. Lek Mun, de 43 anys, va ser una de les 34 persones que, vestides, camuflades amb fulles d'arbres, va sortir el 2004 de la jungla sense saber que la guerra havia acabat. Una persona que als 15 anys va perdre tot contacte amb la realitat és qui dona nom al grup de Barcelona Lek Mun. Infraleves, el seu àlbum de debut, que avui ens venen a presentar el Murmurin, la cantant, Laura, bona tarda. Què tal? Hola, què tal? I també tenim pendent de parlar amb el Francesc al guitarra, que em sembla que també el tindrem d'aquí poquet, però ara el saludarem. Mentrestant, ara explicàvem una mica la història d'aquest nom. Per què vau decidir agafar aquesta figura, Lek Mun? Doncs, bueno, bàsicament va ser pel concert de supervivència extrema, no? Jo vaig llegir a la contrada del País aquesta notícia i realment em va cridar molt l'atenció. Justament estàvem buscant nom pel grup i l'Egmund em va agradar, bueno, doncs em va agradar com sonava i, evidentment, el significat és com molt fort i crec que, en certa manera, ens podem veure identificats i bueno, el vaig proposar i tots el van acceptar de seguida, vull dir que així ens hem quedat. Però d'alguna manera l'Egmund és una persona que estava aïllada totalment de la realitat. Vosaltres també esteu una mica aïllats del que significeu del món o no? No. Tant de bon en alguns moments hi poguéssim estar-ho, però la veritat és que no, és impossible. El que ens atreia molt era aquest concepte de supervivència i de més, que ell és el que ell explicava, no? Que, bueno, pues que van haver de sobreviure com van poder. I el d'estar aïllats, doncs, bueno, en certa manera, hi ha moments en els que sí que hem d'estar aïllats i com que és per fer el que ens agrada, que és la música, doncs ens va perfecte. I l'altra vegada que vam parlar amb tu per presentar l'EP i ens explicaves que tampoc no us podíeu dedicar plenament a la música perquè teníeu altres feines. Em sembla que tu et dediques a una ONG, pot ser? Sí, treballes en una ONG, sí. Dues feines que estan completament oposades o no? Bueno, no deuen estar tant quan jo les faig, no? Vull dir, jo vaig estudiar treball social i part de la meva vida doncs, la dedico a això, no? A treballar en l'àmbit social i d'altra banda, doncs, tinc un grup de música des de fa temps i m'agrada. Vull dir, no sé, no ho veig per res incompatible. Vull dir, jo m'ho he muntat des de fa molt de temps i no tinc mai cap problema. Molt bé. Saludem ara sí al Francesc, que te tenim a l'altre costat del telèfon. També bona tarda. Bona tarda. També esperant nosaltres el concert que tindrà lloc el proper divendres, em sembla, per tornar a presentar aquest disc, perquè em sembla que ja el 2007, a finals del 2007, doncs l'hem pogut sentir, però aquest 2008 suposo que es prepara doncs, bastant actiu, no? Home, aquest any és el fort. És a dir, el disc des de final d'any, 2007, i hem fet la presentació a Bikini, però realment aquest any és quan el donarem a conèixer. I ara parlàvem una mica també d'aquest nom, el nom de la banda, l'Egmund, però si parlem de noms, a mi m'agrada molt les explicacions que hi ha al darrere de tots els noms que tenen a veure amb vosaltres, perquè parlem del nom del disc, Infraleve, un concepte de Marcel Duchamp, que déu-n'hi-do, o sigui, els conceptes que busqueu, no? Expliqueu-nos què significa això. L'Infraleve és un concepte, com bé has dit, de Marcel Duchamp, i ell doncs, deia que l'art residia en aquells moments molt efímers on ningú hi para atenció, no? Deia que un infraleve doncs, era doncs, el calor que deixaves a l'aixecar-te d'una cadira, o els dibuixos al vapor de l'aigua, o el reflex del mirall, i bueno, ens va agradar molt aquest concepte, no? El concepte de les coses en les que tu no repares i que realment són tan importants com podia ser els sentiments, o la sensació que et queda, doncs, no sé, en l'escolta del disc de l'Edmund o cosa així efímera. La qüestió de l'efimilitat també doncs, té molt a veure amb la música, no? Perquè per molt que quedi en un disc, un concert en directe, la sensació que et queda doncs, és totalment efímer, no? Sí, totalment. Vull dir, això seria també un infraleve. Vull dir, estem envaïts pels infraleves, realment. Parlem de com dèiem, aquest disc que va sortir publicat a passats de 2007, a finals, que ve de la mà també d'una discogràfica també molt, molt jove, que neix gairebé amb vosaltres, que és Silloves Records. Com sorgeix aquesta col·laboració i el fet de que doncs, la discogràfica sigui tan jove, com està anant això? Diria que la primera posta en escena que vam fer, el primer concert, poc després d'acabar, doncs vam conèixer aquesta gent, que són una parella d'americans. Els hi va agradar molt el que fèiem i de bon principi doncs, ja ens van dir que volien col·laborar amb nosaltres i portar-nos a ells. Ens hem quedat molt sorpresos perquè en aquell moment el material que teníem era limitat i bueno, han seguit el contacte amb nosaltres i estaven molt, molt interessats a tirar-ho endavant. Nosaltres doncs, això ho vam valorar moltíssim, més tenint en compte com està la indústria en aquest moment. I des de llavors, des de que ha sortit el vostre disc, doncs hi han hagut moltes ressenyes, doncs, evidentment, d'aquest disc, però també la majoria d'elles molt, molt bones, però jo que sóc així em quedo amb un comentari que vull que me'l comenteu una miqueta, perquè diu que una mica el vostre perill és que, i també és bo, diu que, doncs, que sou tan perfectes que potser teniu una fredor de la perfecció. Ostres, bueno, a veure... Això què? Bueno, jo crec que no som perfectes. Vull dir, la perfecció com a tal jo crec que no existeix. Ho intentem, si és veritat que ho intentem fer tot el millor que puguem. I això jo crec que és molt bo, perquè és un tema d'autocrítica constant i d'intentar superar-te a tu mateix amb cada cosa que vas realitzant. I això crec que és boníssim. I bueno, i d'altra banda, la fredor... Jo no comparteixo, crec que qualsevol persona que ens hagi vist en directe diria totalment el contrari, no? Perquè és que no som persones gens fredes, entre nosaltres tenim, bueno, un bon rotllo... Jo crec que feia més referència a la perfecció tècnica, allà de quan sents el disc, no? De que no li trobes la pega. Bueno, jo crec que hi ha pegues, vull dir... Sempre quan fas una cosa tens la sensació que podries haver-la fet millor, doncs per falta de temps o bueno, perquè les coses són així... No ho hem intentat fer perfecte perquè no som perfectes, però bueno, i a mi ja, vull dir, no em desagrada aquest comentari, vull dir, no me'l prenc pas malament, vull dir que... Venia amb una crítica positiva, bueno, una frase amb una crítica positiva. Totes les crítiques són benvingudes, vull dir, no ens fa por que ens facin una mala crítica i, evidentment, agraïm moltíssim que ens facin una bona crítica. Vull dir, estem encantats que a la gent li agradi. I dèiem que això venia una mica doncs, de resultat, de que tot és una mica així perfecte i que ho heu mirat tot molt. Quant de temps ha estat la producció i la realització de tot aquest disc? Doncs mira, vam estar gravant-lo 3 setmanes, que tampoc és tant. I ben aprofitades, això sí. I després sí que vam ser molt exigents en valorar el resultat del que teníem. En primer lloc, les mescles, que ja aquí sí que ens vam esmerar molt. Potser vam estar un mes o una cosa així. O sigui que en aquest sentit és molt. I després amb el màster igual. Fins al tercer màster no vam estar d'acord amb el resultat. I ara que ja teniu el disc a les mans i que ja l'esteu presentant, com a banda us sentiu més segurs en el sentit de que ja teniu una cosa exportable i teniu doncs, un material que defensar més enllà d'unes cançons o d'uns EPs, un disc en tota regla? Sí, sí, clar, això jo crec que és bàsic. I nosaltres, quan fèiem concerts i no teníem el disc encara, doncs, pues això... Sents que et falta alguna cosa, sents que no pots realment donar quan acaba el concert a la gent o, no sé, doncs les coses que tu estàs fent, perquè, clar, el que teníem era les primeres cançons que nosaltres vam composar i després, quan vam començar a fer concerts, ja, doncs ja anàvem tenint les cançons que després conformarien el disc. És a dir, que per nosaltres, l'haver-ho tingut físicament, doncs és molt important i és superbàsic per ara poder dedicar-nos a moure'l i a promocionar-lo. I és que, clar, era una cosa superimportant. I amb tot això, abans fèiem referència a la discogràfica, en peus als Estats Units. Això també us dona, us obre una mica les fronteres per viatjar, vosaltres també? Home, tant de bo, Francesc. Home. Quan ens n'anem, a veure? Ganes us en falten o no? No. Jo et puc assegurar que no ens falten. Ganes de fer coses i d'anar on ens cridin per tocar. Vull dir, és que és el que més ens agrada. A part això de tenir els jefes tan lluny també és un gran què, Així us deixen fer, no? Ah, exacte. Clar. Però s'hi han ficat molt o no? O sigui, des del punt que us van conèixer, els hi va agradar molt el vostre treball i fins que ara ha sortit el disc, perquè moltes cançons de les que ara trobem en el disc, molta gent doncs, ja els hi sona, no? Doncs, que havia sortit, per exemple, a Meet in Barcelona o fins i tot amb el vostre EP. Hi ha hagut molta evolució des de les cançons en les quals ja hi ha un projecte de disc a les que no? A veure, depèn de quina cançó. O sigui, per exemple, jo recordo que l'altra vegada que vas parlar amb la Laura, diria que vas posar My Witness. Sí, diria. Sí. Si t'hi fixes, del que vas posar que era en directe a la que està enregistrada, hi ha molt poca diferència. Per tant, vull dir, no s'hi han ficat gaire. hem tingut doncs la llibertat de fer el que consideréssim oportú al respecte de les cançons, però no sé si... Però en el vostre, des del vostre punt de vista, en el moment de que realment veieu que hi ha algú que confia en vosaltres i que heu de començar a construir un disc, el vostre concepte canvia a l'hora de fer cançons o no influeix en res? No, jo crec que no influeix en res, no? Jo crec que no ens hem sentit pressionats en cap moment, i això era una cosa que nosaltres valoràvem des del principi. I crec que, no sé si hem tingut sort, però estem acostumats a fer una mica el que creiem que hem de fer i el que ens surt. I jo crec que seria molt raro ara de sobte que aparegués algú extern al grup i comencés a dirigir una mica, no? Potser estaria bé, però de moment no s'ha donat el cas i en qualsevol cas a nosaltres, bueno, doncs ens agrada tenir aquest poder, no?, sobre les nostres cançons. De moment la composició, em sembla que de les lletres acabo en tu, Laura, no sé si m'equivoco. Sí, sí. Però, un pes que tens a sobre, però de cara al futur hi ha perspectives de que altres membres del grup doncs, participin o no? És que saps... Diries que no, oi? A veure, si ells... Jo estic oberta a qualsevol proposta, ells ja ho saben. Però és una cosa que sempre... bueno, doncs sempre he fet jo, en aquest projecte i en d'altres que he tingut abans, i va molt lligat amb el que canto, no? A mi em seria, crec que, difícil... Bueno, de fet, ho he fet amb col·laboracions que he fet, no? Però el fet d'escriure-ho jo i a la vegada fer la melodia de veu, per mi és important perquè me la fa sentir molt més meva, la cançó. I crec que doncs, aquest convenciment i aquest sentiment que tinc doncs, m'ajuda molt a l'hora de cantar, a l'hora d'interpretar un tema, no? I crec que no ho tindria si hagués de cantar algú, no que m'imposessin, però sí que no m'agradés, perquè crec que no seria capaç de fer-ho justificada. Clar. Sí, sí. Abans fèiem referència també al significat d'aquest nom d'Infraleve i amb allò efímer. Precisament en aquest disc hi ha una cançó que es diu Història de lo efímero, que és l'única, em sembla, que està en castellà. Com ha sorgit això? Perquè totes les escrius en anglès, ara et decideixes per començar en castellà, aviam si acabareu amb un disc en castellà. A veure, jo ja havia fet amb un altre grup que tenia fa temps, vaig fer una cançó en castellà. A mi em costa més el castellà que l'anglès, haig de dir. Però sí que és veritat que de vegades sento una mena de curiositat per poder expressar-me en castellà, que d'altra banda doncs, m'és més fàcil perquè, clar, és la meva llengua materna, no? Uh-huh. Què és el que passa? Que és molt intuïtiu la manera en com inicio doncs, la composició d'un tema i llavors hi ha cançons que de seguida em donen el rotllo de que han de ser en anglès o no les veig en castellà per res. I així hi ha cançons que les comencem a composar i de seguida veig que allà pues, faré una lletra en castellà. És que no sé com explicar-t'ho. És bastant intuïtiu i crec que el francès ho pot confirmar, que sí, sempre sí, s'ha dit, no? Tal com surt, no? Sí. No és qüestió de premeditar-ho. No. Molt bé, tornem ja per acabar el concert que dèiem d'aquest divendres. Què ens esperem? Doncs s'esperen sorpreses, no, Francesc? Sí, home, i tant. I no ens podeu fer una avançada? Explica-ho, Francesc, home. Vinga. Què és el comercial, tu, del grup? En principi hi haurà la presentació del videoclip. Sí. Que això ja és un gran què. Uh-huh. I la veritat que estem molt satisfets del resultat. I... Hi haurà alguna sorpresa més, però hasta aquí puedo leer. Molt bé, doncs, com en el 1-2-3, Mayra Gómez-Quem, hasta aquí puedo leer. I nosaltres ara, doncs, per despedir-nos, com no pot ser d'una altra manera, ens quedarem sentint un tema del nou disc de Lake Moon, bé, nou i primer, disc de debut de Lake Moon, Infraleve. Ens quedarem sentint el tema Let the Phone Ring i donant les gràcies a la Laura i al Francesc, que tingueu molta sort amb el disc i en el concert de divendres. Bueno, moltes gràcies. Que vagi bé, bona tarda. Bona tarda. Adéu. Adéu. Say your word. Para l'orella i escolta el murmuri. I avui la discogràfica Cabarela ha editat a Espanya Woman as Lovers, el sisè disc d'estudi de la banda americana Xuxu. Segons la fulla promocional, aquest àlbum és el més proper i comunicatiu del grup, cosa que potser deu ser perquè versionen Under Pressure de Bowie. Nosaltres ara ens quedem amb un altre tema, el titulat I do what I want and when I want, tota una declaració d'intencions. Faig el que vull quan vull. I si us agrada el so de Manchester, teniu una cita aquest dijous amb The Charlatans a la Sala Bikini de Barcelona. Els que van ser, en el seu moment, els prínceps del Britpop, avui ja són tots uns veterans que continuen en actiu des de finals dels 80, quan van trencar les llistes de vendes amb The Only One I Know. Ara ens quedem amb un tema, amb un dels seus últims temes, You Cross My Path. Mit és el barri de Berlín on es van creuar els camins d'Sprocket i Vera Joe. Els primers portaven temps agitant l'escena barcelonina i navegant entre les tendències del pop. El segon feia anys que composava pel seu compte al marge de modes i escenes. Al final, dos dels components d'Sprocket i el mateix Vera Joe han decidit formar un trio i el resultat han estat temes com aquest Life for Rent. I el murmuri d'avui l'acabem amb el concert que tindrà lloc dissabte al Pop Bar de la sala Rasmatàs en horari de club. Els originals hidrogeners estaran portant els animalons que els han fet posicionar-se entre els llocs més alts de les llistes del millor del 2007. Avui us diem adeu amb disfraç de tigre. La conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora.